Szwedzi z The Halo Effect wydali właśnie swoją drugą płytę zatytułowaną March of the Unheard, ale wytwórnia tytułuje ich pionierami melodyjnego death metalu. I wszystko się zgadza, bo w składzie mamy więcej muzyków In Flames niż jest w obecnym składzie In Flames oraz wokalistę Dark Tranquillity. Ale nawet gdybym wam tego nie powiedział, to i tak byście to usłyszeli, bo takie rzeczy tylko w Göteborgu. Więcej Szwecji. Audycja wytrzyma. A The Helicopters za kilka dni wydają nową płytę, a tytułem jednego z promujących ją singli pytają, czy czuję się normalny. Nie potwierdzam i nie zaprzeczam. passing by. Lord, you're just a little stranger all the while. There's a common folk appeal, but you have secrets to conceal. So tell me, how does it make you feel? Do you feel normal? Do you feel normal? Do you feel normal? Now do you? Can you relate, or would you take offense? If your future's her past tense, does it feel like you need to know if you're the only one on your own? Or do your eyes still seem a bit low? Do you feel normal? Do you feel normal? Do you feel normal? Now do you? Do you feel Overdriver. To tytuł 9 już płyty w dorobku Helicopters. Na okładce mamy jakieś urządzenie elektryczne. Ni to magnetofon szpulowy, ni wzmacniacz. W każdym razie wygląda srogo. Wskazówkę ma wychyloną na czerwone, co znaczy, że jest głośno, jest przester, wszystko się zgadza. Urządzenie ma słuszne rozmiary sporej kamienicy, a ludzie, chociaż widzimy tylko ich dłonie, oddają mu nabożną cześć. Niby to głupie, naiwne, ale działa. To zupełnie jak z rock'n'rollem. Who could ever understand what lives Helicopters zagrali nam rock'n'rolla, niemodnego, czy może raczej takiego, który nigdy z mody nie wychodzi. Pora jednak na bardziej współczesne dźwięki, na muzykę młodzieżową. Zespół nazywa się The City Is Ours, miasto jest nasze, i chyba chodzi o Londyn, bo stamtąd grupa pochodzi. Nowa płyta zespołu zatytułowana Will You Still Love Me premierę ma 31 stycznia i jest kolorową mieszanką rzeczy bardzo ciężkich z rzeczami stuprocentowo popowymi, takimi tam param pam pam pam, które za chwilę usłyszycie. Ale przyznaję, że ma to swój urok. Czy wiecie państwo, że cesarz Wespazjan wymyślił i rozpoczął budowę rzymskiego Koloseum? A zanim tego dokonał, był tym, który wyszedł zwycięsko z tak zwanego roku czterech cesarzy, czyli chaosu, który zapanował w Imperium Rzymskim po obaleniu Nerona. Ale jeżeli tego nie wiedzieliście, to dowiecie się i dowiecie się wiele więcej z mini-albumu grupy Ex Deo, zatytułowanego właśnie Year of the Four Emperors. Każdemu z cesarzy poświęcono tu jedną piosenkę, a za tym projektem Ex Deo stoi Maurizio Iacono z Kataklizm i zresztą dokonuje tego przy współpracy ze swoimi kolegami z zespołu. Doskonale słychać, że to nie nowicjusze. Szczury z Gomory. Po polsku też fajnie brzmiałaby ta nazwa, tylko muzycy Rats of Gomorrah pewnie nie umieliby jej wypowiedzieć, bo pochodzą z Niemiec. To duet, gitarzysta i wokalista Daniel Stelling oraz perkusista Mortis Paulsen. Rats of Gomorrah wydali właśnie debiutancką dużą płytę zatytułowaną Infectious Vermin. Przyznają się do wpływów m.in. Bolt Thrower i naszego Vadera, ale ja tu słyszę też stary Morbid Angel, choćby frazowanie podobne do Davida Vincenta i cóż dużo mówić, lubię takie ciosy. Jeszcze jeden death metalowy debiut, tym razem prawdziwie plugawy podziemny gruz umaczany w najczarniejszej smole. Prosto z Portugalii, zespół z Portugalii, nie smoła, smoła z piekła rodem. Repugnator to odkrycie naszej rodzimej wytwórni Gods of War i znowu trafienie w środek tarczy. 31 stycznia wychodzi ich pierwsza epka Foul Transfixation, którą otworzy piosenka Putrid Gates of Bone. Absolutna premiera. jeszcze jeden brutalny cios przed nami. Rzecz co prawda wyszła pod koniec grudnia, ale nie bądźmy drobiazgowi, tym bardziej, że pod koniec grudnia mogła Państwu umknąć tak, jak i mi umknęła, a szkoda byłoby, bo warta jest uwagi. Byliśmy w Portugalii, więc teraz krótki spacerek do Hiszpanii, gdzie pojawił się niedawno zespół Death Control i chłoszcze nas czule połączeniem grindu z thrashem i death metalem. Jeśli ich debiutancka płyta zatytułowana The Endless Echo of His Own Litany wyda wam się nieco zbyt dojrzała jak na debiut, to będziecie mieć rację, bo Szyld jest nowy, ale za sterami stary wyga Dopi z grupy Machetazo. Zespół nazywa się Moon Wizard, a Moon Wizard to pewnie taki czarodziej, co zamiast różdżką rzuca uroki przy pomocy gitary. Amerykanie grają stoner metal, a więc riffy mają tłuste jak makrela, aurę dostojną i nieco tajemniczą. 10 stycznia wydali płytę Sirens, świetny materiał, choć nie wiem, czy przywyknę do tego brzmienia. fajnie śpiewa ta Sammy Wolf, wokalistka Moon Wizard, ale gdzie tam jej do naszej Zofii. Obscure Sphinx, bo mowa oczywiście o wielebnej wokalistce tej grupy, niedawno zagrali trasę po Polsce u boku Blinded 23 i podobno były to fantastyczne koncerty. Niestety nie mogłem być na żadnym z nich, ale wierzę oczywiście, choćby po tym, co widziałem na festiwalu Summerdine Loud. Na domiar dobrego Obscure Sphinx powrócili nie tylko do działalności koncertowej, ale i wydawniczej, czego owocem jest przygotowany specjalnie na tę właśnie trasę mini album Emover. Otwiera go piosenka Scarity Hunter. patrzę na zegarek i widzę, że już późno. Harakiri for the Sky twierdzą wręcz w tytule utworu, który zakończy dzisiejszą audycję, że jest too late for goodbyes, czyli za późno na pożegnanie. Niech im będzie. Dzisiaj wyjdę ze studia po angielsku. Na odchodnym rzucając tylko, że utwór pochodzi z nowej płyty Austriaków zatytułowanej Scorched Earth, że są to black metalowe, ale w sumie ładne, melancholijne piosenki o tym, że świat się zepsuł i mamy przechlapane. No dobrze, Harakiri for the Sky, powiedzcie mi coś, czego nie wiem. Yeah!